Boczek bez kości rzeźnik tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Crema jedynie 39,99 za kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek... Nie, poniedziałek, 13 grudnia. Na zegarach 13, a przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Wspomnienia i odznaczenia dla byłych opozycjonistów w 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ponad 1 000 000 dawek szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci dotarło do Polski. Od czwartku ruszą szczepienia w grupie 5-11 lat. Pomoc dla osób samotnych i bezdomnych. Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała 2000 paczek z żywnością. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL trwają oficjalne uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Obecni są opozycjoniści z PRL-u, a także przedstawiciele najwyższych władz państwa. Na miejscu jest też nasz reporter Przemek Lis. Przemku, co teraz dzieje się w byłym areszcie śledczym? W muzeum przy ulicy Rakowieckiej zapalono znicze i złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi bohaterów antykomunistycznej opozycji. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręcza medale stulecia odzyskania niepodległości, które otrzymują byli opozycjoniści oraz osoby dbające o pamięć o najnowszej historii Polski. W uroczystościach bierze udział też dwukrotnie internowany członek NSZZ Solidarność Jacek Knap. Potrafiłem żyć na kolanach. Zawsze, jak to się mówi, starałem się mieć postawę stojącą z podniesioną głową, ale ta postawa stojąca i podniesiona głowa to bardzo drogo kosztowała w tamtym czasie. Bo dzisiaj, nie wiem, odwaga to jest po prostu za darmo. Wtedy można było stracić zdrowie lub życie. Jeszcze dziś o 16:00 prezes IPN dr Karol Nawrocki wręczy Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej. Wieczorem o 19:30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda zapali światło wolności. Będzie to finał akcji IPN upamiętniającej wszystkie ofiary stanu wojennego. O czym mówił Przemysław Lis. Dziękuję za relację. Niemcy komentują obchody 40. rocznicy wprowadzenia nad Wisłą stanu wojennego. Niektóre media przypominają o wsparciu zachodnio-niemieckich organizacji dla antykomunistycznej opozycji w PRL. Berlińska gazeta Junge Freiheit pisze o końcu karnawału Solidarności, podczas którego zostało przygotowane miękkie lądowanie dla komunistów. Zadziwiający jest upór, z jakim niektóre środowiska do dziś wierzą w tezę, że ówczesne polskie władze zostały do tego zmuszone przez Moskwę. Czytamy. Konserwatywny tygodnik zastanawia się, dlaczego zbrodnie inicjatorów stanu wojennego nadal nie nastręczają wielu osobom żadnych problemów, mimo że nawet w świetle prawa PRL jego wprowadzenie było działaniem jednoznacznie przestępczym. W 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego niemieckie media przypominają także o pierwszym zagranicznym biurze Solidarności. Na początku grudnia 1981 roku do Bremy przyjechała delegacja ze Stoczni Gdańskiej, która miała pozostać zaledwie kilka dni. Niektórzy jej członkowie spędzili w Niemczech całe życie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zaostrza m.in. kary dla sprawców wykroczeń. Regulacja podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Od czwartku rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat. Dziś do Polski dotarło 1 100 000 dawek szczepionek dla tej grupy wiekowej. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informuje, że dziś w nocy zakończono wystawianie ponad 2 000 000 skierowań na szczepienia dla dzieci. Co nie mniej, nie więcej oznacza to, że rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia. Do tej pory punkty szczepień, jest ich w granicach 8 000, wystawiły zapotrzebowanie na 150 tysięcy dawek szczepionek. Punkty szczepień wystawiły również 40 tysięcy slotów, czyli to jest takich miejsc do obsługi małych pacjentów. Rzecznik dodał, że nie jest planowana specjalna akcja medialna zachęcająca rodziców do szczepienia dzieci. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Około 2000 paczek z żywnością dla osób potrzebujących wydała w tym tygodniu Caritas Diecezji Kieleckiej. Z pomocy skorzystają m.in. osoby starsze, samotne, a także bezdomne, mówi ksiądz Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Kieleckiej Caritas.

Władze komunistyczne wprowadziły różnego rodzaju restrykcje, obostrzenia. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wprowadzono godzinę milicyjną od godziny 22 do godziny 6 rano. Potrzebne były przepustki. Zresztą kwestie związane z legitymowaniem i okazywaniem specjalnych druków umożliwiających przemieszczanie się to nie tylko kwestie przemieszczania się poza miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim wyjazdów za granicę. Zakazano wydawania prasy. Oficjalnym administratorem stanu wojennego była wspomniana już wcześniej przeze mnie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, natomiast faktycznie władzę sprawował tak zwany dyrektoriat, to była nieformalna grupa wojskowych oraz członków partii. Zamknięte zostały granice, bez specjalnej przepustki właśnie, jak już powiedziałem, nie można było opuścić miejsca zamieszkania. Nadawano tylko jeden program telewizyjny i radiowy, zawieszono wydawanie większości pism. Były to obostrzenia, które bardzo mocno rzutowały na codzienny sposób egzystencji naszego społeczeństwa. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. No tak, 40 lat temu obudziliśmy się w zdecydowanie mało przyjaznych okolicznościach, mało przyjaznej rzeczywistości. Skąd ten czwartek na początku? No to się wyjaśni za dwie chwile. Na razie 10 i prawie pół minuty po godzinie 13. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Paweł Turski, Witold Lezer. Dzień dobry, zaczynamy trójkę do trzeciej. Hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed.

zaczęły tanieć? No, na razie nie rosną. Zobaczymy. Szczegóły w Informatorze Ekonomicznym to około 13.45. Wcześniej porozmawiamy o dinozaurach. A, lubimy takie tematy, prawda? A propos, wczoraj na jednym z kanałów telewizyjnych widziałem Jurassic Park, a w czwartek będzie kolejny, ale już na innym kanale. No a poza tym od czwartku szczepimy dzieci i to się nam gdzieś ten czwartek z tyłu głowy pałęta. Ale wracając do tematu, sensacja nam prawdziwa gruchnęła tymczasem. Mamy do czynienia z prawdziwym skarbem. Udało się znaleźć, proszę Państwa, ślady dinozaurów na Mazowszu. No co oznacza, że te prehistoryczne gady chodziły kiedyś po tych terenach, po tych ziemiach, po tej ziemi. Ale najpierw szczytna sprawa, nią się zajmiemy. Co zrobić ze starym rowerem? No to jest taki pomysł, jest taka akcja, jest taka idea, żeby taki dezel, który gdzieś tam zalega nam w piwnicy na strychu, dostał nowe życie i jeszcze kogoś ucieszył. I to w szczytnym celu wszystko. I o tym już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Zapraszam do kontaktu. 2 2 7 3, numer naszego redakcyjnego telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Można też mailowo. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Trochę energetycznych rytmów też się znajdzie. Royal Blood za nami. Proszę Państwa, to jest jedna z takich inicjatyw ponad podziałami. Od kilku lat, także i w tym roku, na co dzień konkurujące ze sobą serwisy i sklepy rowerowe biorą udział w akcji Oddaj Rower. Jeśli komuś w domu zalega jakiś stary, choć no nie całkowicie taki zdezelowany pojazd jednośladowy, to można go oddać, by jeszcze posłużył kiedyś innym. Właśnie na taki gest zdecydowała się pani Monika i postanowiła oddać aż dwa jednoślady. Te rowery poszły w odstawkę i były w dobrym stanie, więc szkoda, żeby kurzyły się w tej piwnicy, więc stwierdziłam, że warto je oddać i dać im drugie życie, żeby jeszcze mogły posłużyć. Jedna ta opona przedtylna jest całkiem nowa, ta kontynentala, bo ona była wymieniana i mnie już po wymianie sobie... Generalnie my chcemy przede wszystkim pomóc dzieciom z domów opieki społecznej, z domów dziecka. Kamil Bakoniuk, Fundacja Oddaj Rower. Wszystkim tym dzieciom, które sobie nie mogą pozwolić na rower, ponieważ chodzi nam o to, aby propagować troszeczkę te kolarstwo. Przy tym rowerze co trzeba zrobić? Tutaj tak, będzie wymiana napędu, czyli łańcuch i wolnobieg. Piotr Łuczyński, właściciel jednego z serwisów w Warszawie. Do tego pewnie zobaczymy, czy ta opona chyba tak, bo już jest zużyta. No oczywiście trzeba go troszeczkę przedmuchać, oczyścić, troszeczkę żeby się nabłyszczył, żeby ten stary brud z niego usunąć. Uzyskaliśmy fundusze, które nam pozwolą naprawić około 500 rowerów. Koszt naprawy jednego roweru jest średnio wyliczony na około 100 zł. Szybko licząc mamy 50 tysięcy, które chcemy przeznaczyć na naprawę tych rowerów. To są wyselekcjonowane rowery. W sensie to nie są wszystkie rowery, które po prostu gdzieś tam ludzie zgłaszają, tylko to są te rowery, które akceptujemy, które naprawdę są fajne i naprawdę czasami trafiają się też takie perełki, nie wiem, o wartości kilku tysięcy złotych. Poważnie? Tak. Czyli ludzie wolą oddać niż sprzedać? Często tak, ale wydaje mi się, że to też chodzi o to, że powiedzmy, że rower wymaga jeszcze jakiegoś wkładu i tak dalej i nie każdy chce po prostu się gdzieś tam jeszcze bawić z jakąś tam wystawianiem, negocjowaniem cen i tak dalej. I pewnie też taka po prostu dobroć serca, że ktoś chce przekazać ten rower jakiemuś dziecku, które normalnie nigdy takiego roweru by nie dostało, niż zarobić te tam 1200 zł. Tak, i dla mnie największą właśnie satysfakcją, o wiele większą niż właśnie jakaś gratyfikacja finansowa, będzie to, że na twarzach tych dzieci pojawi się uśmiech właśnie z podarowanych rowerów. Te rowery trafiają do tych dzieci, które są czy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy ich domy są w bardzo trudnej sytuacji. Jolanta Woińska, dyrektorka specjalnej szkoły podstawowej numer 46 w Białymstoku. Piękne jest też to, że te dzieciaki nasze dzielą się tymi rowerami. Jeżeli są w tym momencie te rowery, potem dla nich, tak jak w tej chwili mam sytuację, już za małe, już im nie służą, przyprowadzają je do szkoły i przekazujemy dalej. Czyli to jest taki gest podaj dalej. Ja jako rodzic powiem szczerze, że na co dzień spotykam się z ogromną wdzięcznością mojego syna, ale wdzięczność tych dzieci, coś niesamowitego, te dzieci padają na kolana, płaczą, przytulają się. Powiem szczerze, to jest takie przeżycie, że za każdym razem włosy dęba stają, ponieważ ojej, no brakuje słów. Naprawdę ta wdzięczność, tego nie da się słowami opisać. Te emocje, one są rzeczywiście takie prawdziwe, szczere i są, bo dzieci, które są w placówkach, w domach dziecka, często muszą korzystać ze sprzętu, który jest wspólny, a każdy potrzebuje czegoś takiego na własność. To moje, to ja o tym decyduję. Brawo! Patrz! Patrz jak jedzie, patrz jak załapał! Brawo, no jedź, jedź, jedź! No jeszcze pedałuj! Zastanawialiśmy się, co możemy robić zimą, bo w branży rowerowej zima jest okresem takim troszeczkę martwym, aby cokolwiek się działo u nas. I moja narzeczona wymyśliła akcję, która była początkowo akcją lokalną Oddaj Rower, ale okazało się, że zapotrzebowanie jest w całej Polsce. Jeżeli możemy poświęcić nasz czas, żeby ktoś miał fajniejsze święta, no to myślę, że to jest jakby sytuacja, gdzie każdy wygrywa. Jedzie, jedzie, paczek załapał. Fajna sprawa, prawda? Każdy, kto chciałby włączyć się w tę akcję i oddać rower, dobrze by wszedł najpierw na stronę oddajrower.pl i tam się zgłosił. Serwisanci, którzy zazwyczaj działają na terenie dużych miast, ocenią stan jednośladu i zdecydują, czy jest sens taki rower naprawiać i potem oddać go w dobre ręce. A wyremontowane pojazdy ozdobione kokardami trafią do dzieci w Wigilię. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Thank you. naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Wspominałem na początku audycji, że wczoraj pewien kanał telewizyjny pokazywał Jurassic Park, więc jak wyglądają ślady dinozaurów, to niektórzy mają na pewno na świeżo w pamięci, a my teraz to zweryfikujemy, czy tak to jest rzeczywiście w rzeczywistości, w naturze, bo naszym gościem jest geolog profesor Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Rozmawiamy, ponieważ no, gruchnęła nam prawdziwa sensacja, nie wiem, czy archeologiczna to jest dobre określenie? Nie, geologiczna. Geologiczna, tak, dokładnie. Pan profesor świeżo po konferencji prasowej w tej sprawie, więc tak. Mam nadzieję, że płynnie przejdziemy do tego, co wyście tam znaleźli. No, znaleźliśmy trochę to, czego się spodziewaliśmy. Może nie spodziewaliśmy się, że znaleziska będą aż tak znakomite. Wciąż jesteśmy na Mazowszu, więc na jego południowych krańcach w rejonie miejscowości Przysucha i 6 kilometrów od tego miasta znajduje się wieś Borkowice, która jest jednocześnie gminą i tam istnieje kopalnia odkrywkowa iłów ceramicznych. Zresztą w tym rejonie wydobywa się te iły od dość dawna. I w trakcie kwerendy terenowej, którą przeprowadziliśmy we dwóch, to znaczy ja i mój kolega, z którym współpracuję naukowo, Grzegorz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Uppsali, ze Szwecji, odkryliśmy coś, czego się po trosze spodziewaliśmy, ale co stanowi pewien przełom. Ponieważ no to tak już niech pan nie buduje napięcie. Już proszę powiedzieć, co tam odkryliście, bo pan powiedział, że oczy wyskoczyły mi z orbit. Koniec cytatu. Tak. To są absolutnie rewelacyjne zachowane tropy dinozaurów. Tak doskonale zachowane, jakby dinozaury, nie przymierzając, odwiedziły ortopedę albo szewca i zrobiły sobie dokładne odlewy swoich stóp. Widać wszystko. Pazurki widać, widać skórę łuskowatą kości, znaczy skórę łuskowatą stóp, ale też widać odcinki paliczków kostnych. W każdym razie możliwe jest odtworzenie w każdym szczególe tych stąpnięć, dlatego że no, zaistniały szczególne warunki, żeby te, zdawałoby się, nietrwałe, ulotne ślady zachowały się w tak doskonały sposób. Oprócz tego znaleźliśmy odlewy kości dinozaurów, a to stanowi już w Polsce wyjątkową rzadkość. To wygląda tak jak na filmie, na tym wspomnianym przeze mnie Jurassic Parku. Mniej więcej pamiętam film na pewno pan widział. Widziałem. Pamiętam tę scenę, tak, to jest Tyrannosaurus Rex, który stąpając i wywołując małe trzęsienia ziemi, zostawia taki trójpalczasty właśnie ślad odciśnięty w błocie, wypełniony wodą od razu, prawda? I nieco mniejsze tropy, bo tamte zostawiane przez Tyrannosaurusa Rexa miały do 90 centymetrów długości. Te mają 40 centymetrów, ale mówimy o przodkach tyranozaura, a więc o bardzo szlachetnych zwierzętach, które dały dopiero początek tej wielkiej karierze dinozaurów, która nastąpiła później. I to wszystko 200 milionów prawie lat temu. Tak jest. To wszystko prawie 200 milionów lat temu działo się u nas, na terenach, które dzisiaj jest Polską, z tym, że była inna trochę geografia Polski, ponieważ aż do Gór Świętokrzyskich od północnego zachodu wciskała się Zatoka Morska, basen morski, podobny no trochę morze, do dzisiejszego Bałtyku. No morze, po prostu to było morze. Morze, takie właśnie płytkie morze, jak dzisiejszy Bałtyk. No morze było cieplej trochę, tak, niż na Bałtyku, choć teraz też jest coraz cieplej. No a to, że te dinozaury tutaj żyły, to właśnie wskazuje na to, że było cieplej? Nie, niekoniecznie. Dinozaury owszem radziły sobie z zakresem temperatur tych wyższych lepiej niż ssaki, no ale też pewien próg temperatury za wysoki stanowił dla nich barierę. Zwierzęta stałocieplne, a takimi były dinozaury, też tylko do pewnego momentu potrafią pewne temperatury wytrzymywać. Nie, były to temperatury umiarkowanie ciepłe, a więc gdzieś porównywalne do stref podzwrotnikowych obecnie, w każdym razie niesuchych, wilgotnych. Świadczy o tym roślinność, ponieważ mamy również tam szczątki roślin znajdujemy. No i ta roślinność była całkiem bujna, całkiem zróżnicowana, co stanowiło podstawę całego łańcucha pokarmowego dla roślinożerców, za którymi podążali drapieżcy. Pan powiedział, że mamy tam roboty na jakieś dobre 10 lat, czyli ile tych śladów konkretnie udało się tam odkryć, znaleźć? Kiedy przyjechaliśmy na to stanowisko, to był 20 lipiec 2021, no to z tych miesięcy trochę minęło, ale to nie jest długi czas. To, co myśmy zdołali zarejestrować, to jest maleńka część tego, co tam jest, dlatego że eksploatacja polega na tym, że wybiera się ten ił, który stanowi cel eksploatacji, a następnie to, co jest nad iłem, te skały, piaskowce, zwala się z powrotem w to wyrobisko, w tę dziurę, aby ją zapełnić. Więc w momencie, kiedy przejechaliśmy, to stwierdziliśmy, że właśnie na tych blokach odrzucanych znaleźliśmy te piękne troty. Ile ich jeszcze tam w tej hałdzie leży, no możemy tylko domyślać się, że tysiące. To rzeczywiście bardzo spektakularne odkrycie, aż padło nawet chyba takie hasło Światowe Muzeum Dinozaurów w Borkowicach. Jeśli chodzi o jakość tych tropów, bo oczywiście tropy dinozaurów znane są z całego świata i opisywane w literaturze, jeśli chodzi o jakość tych tropów, to rzeczywiście trudno by było na całym świecie znaleźć tropy tak doskonale zachowane, z takimi szczegółami anatomicznymi, gdzie będzie można wszystko dokładnie pomierzyć, wszystkie parametry porównać do istniejących szkieletów, do istniejących tropów i stwierdzić, jakie to były zwierzęta. Być może będą to zupełnie nowe zwierzęta, to znaczy takie, które wypełnią nasze luki wiedzy dotyczące tego bardzo ważnego czasu dla rozwoju dinozaurów, bo wtedy one zaczynają tak naprawdę swoją wielką karierę. To wspomniał pan o mierzeniu, to tak gdybyśmy mieli zobrazować słuchaczom, ile na ile ma taki ślad dinozaura, takiego największego? No ten znaleziony w Borkowicach, no to jest długości 40 centymetrów, szerokość około 25 do 30, rozstaw palców jego. To już było zwierzę długości 6,5 metra, więc spore, aczkolwiek jeszcze nieporównywalne z tymi gigantami, którzy przyjdą potem. Mhm. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i że znalazł pan dla nas czas dzisiaj, bo to dla pana dzisiaj dość gorący dzień. No i życzymy, cóż, dalszych wielkich, równie wielkich odkryć, albo może nawet jeszcze większych tych śladów. Proszę tylko powiedzieć, czy możemy zachęcać słuchaczy, żeby do Borkowic się przejechali i obejrzeli? Można to gdzieś zobaczyć? Czy na razie to jeszcze na etapie takich badań zamkniętych? Na razie myśmy na sezon zimowy no, przykryli te znaleziska foliami, no bo tyle mogliśmy zrobić prowizorycznie. Bardzo wiele będzie zależało od dalszych kroków formalno-prawnych, ponieważ my mamy do czynienia z kopalnią. Jest kopalnia odkrywkowa, ale jednak kopalnia. Obowiązują przepisy prawa geologicznego i górniczego, ruch górniczy. To wszystko w tej chwili jest w trakcie również intensywnych zabiegów prawnych, aby to stanowisko jak najszybciej stało się stanowiskiem dokumentacyjnym, a następnie rezerwatem przyrody nieożywionej. I na jakimś etapie, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to się nie stanie od razu, tylko na jakimś etapie będziemy stopniowo udostępniać do oglądania te okazy, no ale one najpierw muszą być zewidencjonowane, opracowane i zabezpieczone, czym oczywiście rola samorządu i lokalnych władz, bo tu już bardzo wiele od nich zależy. No i być może Światowe Muzeum Dinozaurów w Borkowicach kiedyś. Na to może. Liczymy, tego życzę. A klasa tych odkryć jest na pewno światowa. Geolog Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie moim i Państwa gościem był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands. If I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own, and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me. Does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more my mama, cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. Yeah, there's too many men down to be told how they got a man. Trzynasta i 45 minut, taka godzina była na zegarach dokładnie minutę temu, więc jesteśmy w miarę punktualni. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Koniec roku to sezon na tańsze mieszkanie i kredyt. Banki i deweloperzy mają teraz wyjątkową motywację, aby powalczyć o klientów, ponieważ pod koniec roku waży się to, czy będą mieli czym się pochwalić przed swoimi akcjonariuszami. To może wzmagać skłonność do tworzenia promocji czy udzielania rabatów w trakcie negocjacji, mówi Bartosz Turek, analityk HR Investments. Historia pokazuje, że mechanizm ten działa zarówno u deweloperów, jak i w bankach. Dane Narodowego Banku Polskiego sugerują bowiem, że co do zasady średnia cena metra nowego mieszkania była w czwartym kwartale niższa niż w trzecim. W porównaniu do aktualnych cen różnica nie powala na kolana, ale zarówno dla stolicy, jak i na poziomie średniej dla 7 największych rynków można ją oszacować na około 100-200 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego za ostatnich 15 lat. I nawet gdyby przyjąć tę dolną granicę, to i tak w wypadku przeciętnego M mówimy o oszczędnościach rzędu 5000 zł. Należy tu jednak podkreślić, że jest to średnia. W praktyce ugrać można zarówno więcej, jak i mniej. A dzięki statystykom publikowanym przez Narodowy Bank Polski wiemy, że także składając wnioski kredytowe pod koniec roku można co do zasady liczyć na lepsze warunki. Po wczorajszej wizycie w Warszawie nowego kanclerza Niemiec Olafa Scholza w komentarzach podkreślana jest duża zgodność w niezwykle ważnych sprawach strategicznych, takich jak polsko-niemiecka współpraca gospodarcza. Na co dzień nasze gospodarki są bardzo silnie związane ze sobą. Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej są dziś dla Niemiec najważniejszym partnerem handlowym, większym nawet niż Chiny. Odmienne spojrzenie mamy na kwestię współpracy energetycznej z Rosją i Nord Stream 2. My negatywnie oceniamy ten projekt, bo zagraża bezpieczeństwo Europy. Tymczasem wczoraj wieczorem niemiecka minister spraw zagranicznych powiedziała, że gazociąg nie zostanie dopuszczony do eksploatacji, jeśli dojdzie do dalszej eskalacji napięcia na granicy Rosji z Ukrainą, a to na mocy porozumienia zawartego między Berlinem a Waszyngtonem. Od początku pandemii zaległości czynszowe osób i firm wzrosły o ponad 1/4 do 183 milionów złotych. Najwięcej nieuregulowanych na czas opłat z tytułu użytkowania nieruchomości mamy w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Diana Borowiecka z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Skłonność do niepłacenia czynszu częściej przejawiają panie. Jest to nietypowe, bo ogólnie w rejestrze jest zdecydowanie więcej panów. Z badania wynika również, że problem ten dotyczy częściej osób między 55 a 64 rokiem życia, a także osób zamieszkujących duże miasta. aż 40% respondentów opóźniających lub niepłacących czynszu tłumaczy, że robi tak dlatego, że nie wystarcza im pieniędzy nawet na najpilniejsze potrzeby. Wśród rekordzistów z największymi długami na pierwszym miejscu znalazła się firma z Pomorza, która ma do oddania ponad 2 700 000 zł. Druga pozycja to już osoba prywatna, 60-letnia mieszkanka Mazowsza. Jej zadłużenie czynszowe to ponad 1 780 000 zł. A trzeci w rankingu jest 52-letni mężczyzna, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego i tutaj też ponad 1 760 000 zł długu. Tylko 7% badanych Polaków miało w ręku banknot o nominale 500 zł, który do obiegu trafił, przypomnę, w roku 2017. Tak wynika z przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski badania Zwyczaje płatnicze w Polsce. Jak informuje Bank Centralny, banknoty te były pozyskiwane przede wszystkim z banku albo z bankomatu i wykorzystywane na codzienne potrzeby, czyli przede wszystkim na zakupy. Około 13% respondentów zadeklarowało, że wybrało ten nominał jako formę przechowywania oszczędności, 9% rozmieniło go na mniejsze nominały i również 9% zadeklarowało, że traktuje go jako element kolekcji. No ja się przyznam, że jeszcze tego banknotu w ręku nie trzymałam, tego banknotu z królem Janem III Sobieskim. Miałeś? Ja przyznam się, że też jestem w 93% osób, które tak nie trzymały, ale Michał mówi, że ma w portfelu. Gratulacje. Zaraz pójdziemy obejrzeć. Tak. Może da potrzymać. Może. Sponsorem audycji był PKN Orlen. A jeśli chodzi o trójkowe serwisy ekonomiczne, to ekonomia powróci. Dziś jeszcze zapraszamy do trójki o 16.30 serwis ekonomiczny i o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia.